بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. سورة مباركة قيامات الجملة سورة هاي مكيس دراي 40 آيات ودو ركوع در ترتيب مصحف 75 تسلسلش حسب النزول 31 بعد سورة مباركة القارعة نازل گردیده. مجموع كلماتش 199 و مجموع حروف 652. سوره مبارکه طوری که از نامش معلوم است مباحث آن بر محور مسئله معاد و روز قیامت دور می زند. جز چند آیه که در باره قرآن کریم و مکذبین از آنها یاد می شود، سوره مبارکه را می تان در چهار محور خلاصه بکنیم. اول، مسئله مربوط به اشراط ساعه یعنی حوادث عجیب و هول‌انگیز قیامت که در پایان این جهان رخ می دهد. دو، مسائل مربوط به حال نیکوکاران و بدکاران در آن روز. بخش سوم سوره مربوط می شود به لحظات پر اضطراب مرگ و انتقال از این جهان به جهان دیگر. بخش چهارم سوره مبارکه بحثای مربوط به هدف آفرینش انسان و رابطه آن به مسئله معاد است. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه، قسم می گیرم به روز قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه، و قسم میگن بر نفس ملامت کننده بر بدی و وجدان بیدار و ملامتگر. ای حسب الانسان، آیا میپندارد انسان الا نجمع عظامه، که جمع نخواهیم کرد استخوان‌های او را؟ بلا، بلکه جمع میکنیم. قادرین علی ان نسوی بنانه، در حالی که ما توانا هستیم بر این که درست بکنیم بنانه، سران انگشتان او را. یکی از اعجازات قرآن کریم در اول چی میگه؟ که از بسی که موضوع واضح و روشن است، قسم نمیگیریم به قرآن کریم، زیرا ضرورت قسم برای کجاست؟ در واسه کسی که شک داشته باشد. نکته دوم، لا رضایده بگیریم، اقسم بیوم القیامه، قسم میگیریم به قیامت. این کاف آمده نیست. ما تا جای انسان ها را دقیق پس آفرینش میتیم که یکی از پر جنجال ترین مسئله همی است که اگر کل وجود جور بکنی سر انگشتت می شود. مسئله شست که امروز کل علما می گوید، حالی که در امریکا میری یک شست سرش می ماند، چهار انگشت بان، یه انگشت بان، این را برات نشان می دهد. زیرا هرچی که تغییر بودی این خطا تغییر نمی خورد و بسیار نازک است که از دور ببین نمی بینیش. الله می گوید که ما خو انسان پیدا می کنیم، بلا قادرین، بلکه جمع میکنیم، در حالی که ما توانا هستیم علی ان نسوی بنانه، بر این که درست بکنیم سر انگشتان او را مانند دفعه اولش. حتی امی خطای تا به مو حالت بیاره که تو پیش از اینکه مرده بود این گستغانی کلش بوسیده میشد، و اگر این شستت را حفظ بکنی و در قیامت باز بگذاری، این اردویش یکسان خواهد بود. و همه انسانایی که در دنیا هستن تالی نشده که شست یکی با دیگری یکسان باشد، حتما تفاوت دارد. و عجیب است از اینکه در وضاحت او وقت نه مردم شست می فهمیدن، نه عرب های رواج داشتن. این مسئله شست در حدود 100 چند سال میشه که دنیا امروز سرش کار میکنه. پیش از اون مردم نمیشناختن که شست تو یک چه پر اهمیتی است. قرآن او اخیرا گفت که ای خود تغییر نمیخورنی، امیر هم برات میاره به این شکلش. بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه میخواد انسان که بی حیایی کند پیش روی خود. امامه در زمان حال و غیره آن. یسالو پرسیده میشود، یسالو میپرسد، ایان یوم القیامه، کی خواهد بود قیامت؟ تو برش بگو فاذا برق البصر، پس چون خیره شود چشم، و خسف القمر، و تیره گردد مهتاب، و جمع الشمس و القمر، و جمع کرده شود آفتاب و مهتاب. یقول الانسان یومئذ، گوید انسان آن روز، این المفر، کجاست جای گریختن؟ او وقت باز انسان بگه که کجا بگریزم؟ کلا چونین نیست، لا وزره، نیست پناهگاه، لا وزره امروز پناهگاهی نیست. الی ربک، خاص به سوی پروردگارت است، یومئذ المستقر، خاص برای پروردگارت است آن روز قرارگاه و آرامگاه. تنها در پرتو یاد الله آرام میگیری. ینبأ الانسان آگاه میکند انسان را یومئذ در آن روز بما قدم و اخر به آنچه که پیش فرستاده و اخر به آنچه که پس گذاشته است. از اردوش الله خبرش میکنه اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حصيبا. بل الانسان على نفسه، بلکه انسان بر نفس خود بصیرت خوب آگاه است، بلکه انسان بر نفس حال خود خوب آگاه است. ولو القى معاذيره، اگر چه پیش کند عذرهای خود را، اگر چه عذرهای خود را پیش بکند، خوب میفهمه که جرم خود در ما است. لا تحرک به لسانک، قرآن کریم چون حقایق را بیان میکند و پیغمبر تشویش داره که نشود کدام چیزی را بشم بباند و نشود که باز من مؤاخذه شوم. لا تحرک به لسانک، حرکت مده به خواندن قرآن کریم در وقت نزولش زبانت را. پیغمبر خدا وقتی که جبرئیل برش میگفت ای هم تکرار میکرد و زبان خود را شور میداد. الله برش یه آیتان که زبانت را با تلاوت قرآن کریم در وقت نزول شور نتی، لتعجل به، تا تعجیل کنید به یاد کردن آن، عجله بکنید به یاد کردن آن. چرا؟ ان علینا جمعه، مسلما بر ما جمع کردن قرآن کریم در سینه تو، ای بر ماست. و قرآنه و خواندن آن به زبان تو، بر ماست که در سینیت جمعش بکنیم. باز بر ماست که ای را حسب نزول تو چی بکنی؟ به زبان بیاری و پس تلاوتش تکرارش بکنی. چی زیبا هست ای پیام، به خاطر اصلاح امت است، نگهداری از او هم بر ماست و جاری کردن آن بر زبان تو ای هم بر ماست. بیان تشویش نمی کنم جایش فراموش میکنی. پس این موضوع خود به خود چی میشه؟ از ذهن میرود که یک کس بگه نشود از پیغمبر کدام چیزی مانده باشد. نه، یک طرف مراقب بود، یک طرف در ایجا میگه که ای بر ما هست. فیدا قرأناه، و چون میخوانیم قرآن را و خلاص شد تلاوت از او، فتبع قرآن، پس پیروی کن خواندن آن را. فاذا قرأناه، پس چون ما میخوانیم قرآن را و به اتمام رسید، فتبع قرآن، پس بخوان خواندن آن را و شروع بکو به خواندن آن. ثم ان علینا بیانه، پس هر آن بر ماست واضح ساختن آن، بر ماست واضح ساختن آن. واضح ساختن از چی؟ از احکام. الله میگه برش که نماز میخوان، باز بر ماست واضح کردن آن که بر تو میگن چند رکعت بخوان، چطور بخوان و به چه شکل بخوان. بر تو میگم که زکات بده، بعد بیان سر ماست که چه مقادیرش داده میشود. ثم این علینا بیانه، پس هر آن بر ماست واضح ساختن آن. کلا، چنین نباید کرد که مخالفت با قرآن بکنه. نباید یک انسان عادل با قرآن مخالفت بکنه. اگر میکنه، بل تحبون العاجله، بلکه دوست می‌دارید دنیای زودگذر را و خوشحال می‌شوید به می دنیای زودگذر بلا قید و شرط، و تذرون الاخره، و رها می‌کنید آخرت را. وجوهم، چه بسا از روحا یومئذ در آن روز ناظرتون شاداب و مسرور باشد، چه بسا از روحایی که به این قرآن عمل کرده مسرور و شاداب باشد. الی ربها ناظره، و پروردگارش می‌نگرد و پروردگارش می‌بیند. چی بساهای بعد حدیث میگه که نعمتهای الله جل جلاله هنگامی که به بشتیان داده شود، بعد الله برای چیز دیگری برای شما بتم، اونا میگه یا الله همه چیز به ما دادی، میگن یک چیز دیگری بخواین. اگر در فکرتان باشن دیگه نتانن که چیز را بخواهن، بعد الله جل جلاله خود را برش نمایان میکنه. حسب ظرفیت یک انسان و دیدن الله جل جلاله به چشم انسان چنان لذت باری است که کل نعمت های جنت برش کوچک می شود. و پیامبر خدا در حدیث صحیح میگه که شما و پروردگارتان در روز قیامت چنان می بینید ماننده که به ماه چهاردهم مهتاب می بینید. و وجوه یومئذ باصره، و چه بسا از روحایی که منحرف شده، یومئذ در آن روز باصرتون ترش باشد، تظن ان یفعل بها فاقره، میپنداری که واقع کرده میشود بر آنها فاقره، بلای کمرشکنه. فاقره ایتی یک بلای کمرشکنه سرش میاید که دیگه از سخن گفتن ماندن. کلا، چنین نباید کرد که با قرآن کریم مخالفت کرد که بالاخره مسیر چنین میشه، چنین شود. اذا بلغت التراقی، چون برسد جان به گلوگاه و استخوانه سر سینه به میجا نفست بیاید. و قیل من راقن، و گفته شود کیست که افسون کننده؟ کیست افسون کننده؟ یک کسی بمرد در وقت نزا باشد. و یک نفر برش بوید که کیست که سرش یک چیز را خود دم بکنه؟ یک دکتر نیست که یک خود شربت را خود دنش پرده؟ چیخ زدن شروع میشه، کجاست دکتر و کجاست یک دم کننده؟ و قیل من راق. راق از ماده رقاب به معنی بالا رفتن، و رقبه به معنی اوراد و ادعیه است که موجب نجات مریض می شود. در اینجا اطرافیان یا خود مریض صدا کنند که به طبیب در کجا دکتر را برم بخواهیم. و قیل من را، گفته شود کیست افزون کننده و طبیب؟ و ظن انه الفراق، و بناند محتضر که این است وقت جدایی. و ظن بداند همین کسی که در حالت احتضار است، انه الفراق، که همین آخرین لحظات است که با انسانهای دیگر در تماس است. بعد میبینی که چه بیچاره میشود، چقدر بیچاره میشود. و التفت ساق و بساق، و پیچد یک ساق با ساق دیگری، یک پایت به پای دیگری بپیچد. در اوجا میبینی که هر رقم گرد ورد افتیده باشی، نفس مبرد و یک انسان دیگری پایت درست میکند، نفس انسان دیگری دست درست میکند و پای و چشمایت میپوشند. و التفت ساق و بساق، و بپیچد یک ساق با ساق دیگری. الى ربک یومئذ المساق، به سوی پروردگار توست آن روز روان کردن. روان کردنم به سوی پروردگارت است. چیخ زدی کلا دکتر، نتیجه نگرفتی، نفس برآمد، پایت بر پای دیگری پیچی. بعد از تو چی میکنه؟ سرغشت میکنه و رایت میکنه. الى ربک یومئذ المساق، باز به سوی پروردگارت آن روز روان کردن است. در سر چپرکت میاد، کجا تو را میبرد؟ به سوی پروردگارت میبرد، در قبر تو را میگذارد، خاک سرت مندازد. هیچ کسی هم به سراغت آمده نمیتوند. بعد میبینی بارش سر تو میشود، آفتاب سر تو است، خنک سر تو است، زیر از مو قرار داری. فلا صدق ولا صلا، پس تصدیق نکرد این پیام واضح و روشن را. ولا صلا، و نه هم نماز خواند. تصدیق نکرد، ولا صلا، و نماز نخواند. ولكن كذب و تولا، ولیکن تکذیب کرد و اعراض نمود. این بدبخت تکذیب کرد و اعراض نمود، حق برش گفته شد. ببین واضح و روشن. ثم ذهب الى اهله یتمطا، باز برفت به سوی اهل و خانواده خود. یتمطا، تکبر کنان، تکبر کنان به سوی خانوادهش رفت. اکنون که با این عذاب الهی روبرو شده، اولا لک فاولا، عذاب الهی شایسته تر است برای تو، فاولا و شایسته تر است. عذاب الهی برای تو شایسته تر است. ثم اولا لک فاولا، باز هم عذاب الهی شایسته تر است برای تو، شایسته تر است. ای احسب الانسان، و ای میپندارد انسان با این قواره کوچک خود، این یترک صدا، که گذاشته شود بی قید و شرط. با این بیانی که گفته شد، ای احسب الانسان، ای میپندارد انسان، این یترک صدا، که گذاشته شود بی قید و شرط و مهمل، از تو کسی پرسان نمی کند؟ نه، جواب در خوره ممکن نیست که تو همتو گذاشته شوی. علم یک نطفت من منی یمنا، و آیا نبود انسان قطره منی که انداخته می شد، منی یمنا که انداخته می شد، و مکان علقتن، باز بود خونی بسته، فخلق فسوا، پس بیافرید الله جل جلو او را درست اندام، فسوا، پس درست کرد اندام او را، فخلق آفریدش، فسوا، درست کرد اندام او را، فجعل منه، پس آفرید از وی از زوجین جفت، از ذکر و الانسا، نر و مادر. الیس ذلک بقادرین، آیا نیست آن آفریننده ای که از یک نطفه را آفرید، بقادرین، توانا، علی ان یحیی الموتا، به این که زنده بکند مردگان را؟ بله، قادر و توانا بیست که زنده بکند مردگان را. آیا آن ذاتی که چنین تحول برای انسان داد، او بار دوم ایجاد کردن نمیتونه؟ بلکه بیشک میتونه ایجاد بکند.